فلما جاءت، پھر جب وہ آ گئی، قیل اہکذا عرشکی، سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کہنے لگی، کأنہ ہوا، پھر وہی اس کی ذہانت، ڈپلومیٹک جواب ہے، یہ تو گویا وہی ہے، یہ نہیں کہا وہی ہے، یہ کہا نہیں نہیں وہ نہیں ہے، کہتی ہے گویا وہی ہے، کأنہ ہوا محتاط جواب ہے، نہ اقرار نہ انکار. اب آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام ملکہ کو یہ بھی ریئلائز کرانا چاہتے تھے نا، یہ جو تم سورج کو پوچھتی ہو اور تمہاری ساری قوم بھی اس کے آگے سجدہ کرتی ہے، تو یہ تم لوگ کیا کام کر رہے ہیں، تمہاری عقل کہاں ہے؟ اس کی عقل کا امتحان اس لیے بھی لیا جا رہا ہے نا کہ اب اس کو ریئلائز کرانا ہے، ان کے اس عمل کی حقیقت ان کو بتانی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ادھر سے سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوایا، ادھر سے وہ چل پڑی، تو ملکہ کا آنا جو ہے یہ بھی ایک سمجھداری کی علامت ہے کہ ٹھیک ہے سفارت ناکام ہوئی ہے، خود جا کے دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، جنگ کو اوائڈ کر رہی، انا پرستی کے شکار نہیں ہے، کہ چلیے دیکھتے ہیں، چل کے سلیمان علیہ السلام سے خود گفتگو کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی معاملے میں خود آگے بڑھ کر معاملے کو سلجھا سکتے ہیں، لیکن ہم انا کا شکار ہوتے ہیں، ہم کیوں آگے بڑھیں؟ اب جب وہ پہنچتی ہے تو اس کے سامنے ایک پہیلی رکھ دی جاتی ہے، جس میں وہ بہت محتاط انداز اختیار کر کے جواب دیتی ہے، اور پھر کہتی ہے وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، ہمیں تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا. اُوتِينَ الْعِلْمَ، یہ کون کہہ رہی ہے؟ ملکہ، کہ ہمیں تو آپ کی صلاحیتوں اور آپ کی حکمت اور آپ کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہیں. کیسے پتہ چل گیا تھا؟ وہ جو ہدیہ قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے بھی تو ٹیسٹ کیا تھا نا، اس نے بھی امتحان لیا تھا، ہمیں تو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، اسی لیے وہ کنہ مسلمین، مسلمان ہو کے آ گئے ہیں، اطاعت گزار ہو کے آ گئے، ہم آپ کی بات سمجھ گئے. اور من قبل ہا جو ہے، قبل ہا میں ہا کی ضمیر کس طرف ہے؟ یعنی اس معجزے کی طرف. یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو آپ نے تخت منگوا لیا ہے ہمارا اور یہ اس کو تبدیل کر لیا ہے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہی ہم کو آپ کی حکمت اور فراست اور آپ کی شخصیت کا پتہ چل چکا تھا اور آپ کے مقاصد کا علم ہو چکا تھا. اور پھر وہ صرف اپنی طرف سے بات نہیں کرتی، وہ اوتی نا، اپنی قوم کی طرف سے، سب کی طرف سے بات کرتی، کہ صرف میں ہی نہیں، ہمارے سب عمرا وزرا سارے اہل دربار بھی آپ سے متاثر ہیں. وہ جو سفیر آئے تھے، انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے طرز حکومت، ان کی بادشاہت، ان کا محل اور وہ سب کچھ دیکھ کر جا کے بتایا ہوگا کہ کس قسم کے لوگ ہیں وہ، پھر ان کا اخلاق اور کردار اور مال سے بے پرواہی، ان سب چیزوں کے بارے میں بھی. کہنے لگی وہ اوتینا العلم من قبلہا، اس واقعے سے پہلے بھی اور اس معجزے سے پہلے بھی، یعنی کہ ہم صرف معجزے سے متاثر ہو کر ایمان لائیں گے، ہم تو اس سے پہلے ہی آپ کو پہچان گئے اور اس سے پہلے ہی ہم جان گئے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم مسلمان ہو چکے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک رکھا تھا اس کو جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا. اسے اللہ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا، وہ غیر اللہ کی عبادت تھی، غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت سے دور تھی. انہا کانت من قوم کافرین، اور کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ کافر قوم سے تھی، اسے ماحول کافرانہ ملا تھا، اس کا بس اتنا ہی قصور تھا کہ جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی تھی وہ اسی کو فالو کر رہی تھی. قوم سورج کی پوجا کرتی تھی، اس قوم میں اس نے آنکھ کھولی، اس نے بھی سورج کی پوجا شروع کر دی. تو بہت سے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ظاہری چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور انہی کے آگے جھک جاتے ہیں، انہی کے آگے مروب ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ جتنی شرک کرنے والی قومیں ہیں، وہ ظاہری مظاہر جو ہوتے ہیں یا ظاہری چیزیں جو ہوتی ہیں، جس نے امپریس کیا، جس سے مروب ہوئے، وہ اس کے آگے جھک گئے. الحمدللہ ہمارے اندر وہ شرک تو نہیں کہ ہم سورج کے آگے جھکیں یا اور کسی چیز کے آگے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہم بھی ہر چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. جو چیز ان ہوتی ہے ہم اس کے غلام ہوتے ہیں, جو چیز سامنے آتی ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ جو ذہنی غلامی ہوتی ہے یہ بھی شرکی کی ایک قسم ہو جاتی ہے کہ اللہ کی عظمت کو بھول کر, اللہ کی بڑائی کو پس پشت ڈال کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے انسان جھکنے لگے اور ان کا غلام ہو جائے. اب ایک دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے, قیل لہ ادخل السرح, ملکہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان. کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ, یعنی اسے دعوت دی گئی کہ آؤ محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته, پھر جب اس نے اس محل کو دیکھا, حسبته لجتا, اس کو ایسا لگا جیسے کوئی حوض ہو. یعنی محل میں جب داخل ہوئی تو یوں لگا جیسے کسی حوض میں داخل ہو رہی ہے. لجا دریا میں بڑے پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے, دریا کے درمیانی حصے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جہاں پانی زیادہ ہوتا ہے, گہرا پانی جسے آپ کہتے ہیں. تو جو ہی وہ محل میں داخل ہوئی تو داخل ہوتے ہی انٹرنس پر اسے یوں لگا جیسے وہ کسی پونڈ میں جا رہی ہے, کسی حوض میں جا رہی ہے, اندر پانی ہی پانی نظر آیا. وہ کشفت ان ساقیہا, اور ایک فوری ریاکشن پر اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا جب پانی میں اترنے لگی. جیسا عموماً پانی میں جاتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے, اب ظاہر ہے ملکہ کا لباس تھا, زیادہ بھاری بھرکم ہوگا تو اس نے اس کو سمیٹا. اب دیکھیے کہ پہلے سلیمان علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اس کا تخت منگوا کے, اب اپنی دنیاوی شان و شوکت دکھاتے ہیں, اپنا محل دکھاتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں یہ خاتون جو ایک اور ملک کی ملکہ ہیں اس کا طرز عمل کیسا ہے, جیسے کسی دیہاتی کا طرز عمل ہوتا ہے نا, کہ اس نے پہلی دفعہ کوئی چیز دیکھی اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ مجھے کرنا کیا یہاں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا, لوگ کسی فائیو سٹار میں جاتے ہیں تو شیشے والے دروازے ہوتے ہیں آٹومیٹک, کبھی وہ نہ کھلے تو بے ٹکر مارتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ شیشہ لگا ہوا یا سیدھا کھلا رستہ ہے. تو یہاں پر ہے ملکہ لیکن اندر داخل ہو کے بالکل کنفیوز ہو جاتی ہے یا امبیرس ہو جاتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو ایک دم اپنے پنڈلیاں کھول لیتی ہے. وہ کشفت عن ساقیہا قال انہ سرح ممرد, سلیمان علیہ السلام اس کو کنسول کرتے ہیں کہ یہ شیشے کا محل ہے, سرح محل ہے, پیلس ہے, قصر ہے, ممرد چکنا. ممرد کا لفظ جو ہے اس کا روٹ میم رے ڈال ہے. شجر امرت کہتے ہیں جس پہ کوئی پتے نہ ہوں, اور صاف چکنے گھڑے ہوئے پتھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے ماربل ہوتا ہے اس کے لیے بھی. اسی طرح جن بچوں کے چہرے پہ ابھی داڑھی وغیرہ نہ ہو تو ان کے لیے بھی امرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال وہ ملکہ کو کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو, فکر نہیں کریں, آپ پانچے اوپر نہیں چڑھائیں, یہ پانی کا حوض نہیں ہے, یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اب یہاں اس امتحان میں وہ دھوکا کھا گئی. اور بتانا کیا مقصود تھا کہ یہ جو تم سورج کو پوج رہی ہو اس معاملے میں بھی تم دھوکا کھا رہی ہو. جیسے تم محل کو پہچان نہیں سکی, اس کو حوض جان لیا تم نے, وہ تھا کچھ, تمہیں کچھ اور نظر آیا, اسی طرح سورج اس کی اصلیت کچھ ہے اور تمہیں کچھ اور نظر آتا ہے. اگر ایک محل کو تم نہیں پہچان سکی, اس کی حقیقت نہیں جان سکی, تو سورج کی حقیقت کو بھی تم نہیں جانتی. اور آپ دیکھیں کہ ساری تبلیغ کی حکمتیں استعمال ہو رہی, لیکن کوئی کلاس روم لیکچر نہیں ہے, یہاں عملی زندگی کے ٹیسٹ ہیں چھوٹے چھوٹے, کہ دوسرے کو ایسی سچویشن میں لے آنا کہ لا جواب ہو جائے. قال انہ سرح ممرد من قواریر, بولے یہ تو محل ہے چکنا شیشے کا, جو تمہیں حوض نظر آ رہا ہے, جہاں پانی نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ شیشے کے نیچے پانی بہ رہا ہو جس کی وجہ سے وہ اس کو ڈائریکٹ پانی نظر آیا. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اسپاٹ لیس شیشہ ہوگا اور کتنا صاف ستھرا ہوگا, اور وہ فرش اس کا کتنا کلین ہوگا, کتنا چمکتا ہوا کہ اس کو بالکل پتہ نہیں چلا کہ یہ پانی ہے یا پانی کے اوپر شیشہ بھی ہے. اور آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی ٹیکنالوجی دی, اس قسم کا شیشہ تیار کرے اور پھر وہ شیشہ بھی دیواروں میں نہیں بلکہ فرش پر ہو. اور یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی خاص طور پر تیار کروایا تھا ملکہ کے لیے, وہ تو پہلے سے ہی موجود تھا. اتنے بڑے محلات کے مالک, اتنی زیادہ دنیا رکھنے کے باوجود اندر کا انسان دیکھیں, عاجزی دیکھیں, شکر گزاری دیکھیں, اللہ کی اطاعت دیکھیں اور کام دیکھیں کہ ہر وقت اللہ کے راہ میں مشغول ہیں. ہمیں اگر چھوٹا سا گھر بھی مل جائے خوبصورت تو ہم اس کو ہی سجانے بنانے میں دن رات ایک کر دیں گے اور سب دین دنیا بھول جائیں گے. دنیا کی دولت بری چیز نہیں ہے, اصل برائی اور اصل خرابی کس چیز میں ہے؟ کہ انسان اس کا غلام ہو جائے, اس سے مرعوب ہو جائے, اس کی خدمت اور چاکری میں لگ جائے اور اپنے اصل کام اور اصل مشن کو بھول جائے. تورات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے پاس اتنا سونا تھا کہ چاندی کی وہاں کوئی قیمت ہی نہیں تھی, چاندی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. یعنی اتنی خوشحال سلطنت تھی اور ایسی حکومت تھی کہ اس کے بعد دنیا میں کسی دوسرے شخص کو ویسی نہیں ملی, کیونکہ انہوں نے دعا بھی مانگی تھی نا کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی دوسرے کے لیے ایسی نہ ہو. قالت کہنے لگی, رب انی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, میں نہ سمجھ تھی. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَان, اور میں اسلام لے آئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی جب اس پہ فرش کی حقیقت واضح ہوئی اور اپنی کوتاہی اور غلطی کا احساس ہو گیا تو اپنے قصور کا اعتراف کر کے اور زیادہ دل سے مسلمان ہو گئی. پیچھے بھی وہ کہتی کہ ہم مطیع ہو کر آ گئے, وہاں مسلمین کا لفظ فرما بردار ہونے کے معنوں میں ہو سکتا ہے اور یہاں اسلم تو کا لفظ حقیقی معنوں میں اسلام لانے پر. اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ملکہ جو ہے وہ کسی دباؤ کے تحت مسلمان نہیں ہو رہی, بلکہ دلیل کے ساتھ بات کو, حقیقت کو سمجھ کر. مجھے جو اس میں بہت زیادہ جو چیز اسٹرائک کی ہے کہ وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. آج بھی دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے نا کہ وہ من قوم كافرين ہیں, کافر قوموں میں سے ہیں, ان کا اپنا کوئی قصور نہیں. وہ کہتے وہ اوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمين, جو ہی ہمیں آپ کے بارے میں پتا چلا کہ آپ ایک جنون انسان ہیں تو ہم تو اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے اور ہم آ گئے آپ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے سورج کی پجارن تھی یا اس کی قوم اللہ کے سواروں کو پوچھ گئی تھی کیونکہ وہ تو کافر قوم میں سے تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام والا کام پھر کون کرے گا, ایسے لوگوں تک کون پہنچے گا؟ وہ تو پرندوں کے ذریعے بھی یہ کام کروا رہے ہیں. اور آج کی اس دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے کتنے ریسورسز رکھ دیے ہیں, سب کچھ ہے ہمارے پاس, لیکن ہم اسے اگر نہیں استعمال کر رہے تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نہیں کر رہے. کیا ہم سے پوچھا نہ جائے گا؟ اگر وہ ملکہ کی ایک طرح سے طرفداری ہو رہی ہے, اس کی صفائی پیش ہو رہی ہے کہ اس قصور نہیں تھا, اس لیے کہ آپ دیکھتے پورے تھرو آؤٹ ملکہ کا کردار جو ہے بہت معقول انسان کا, بہت سمجھدار انسان کا ہے, بہت دلیل سے کام لیتی ہے, سمجھداری سے کام لیتی ہے, کسی جذباتیت کا شکار نہیں ہے, حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے, صرف ماحول اور موقع نہیں ہے. اور جو ہی وہ پرکھتی ہے تھوڑا سا وہ ہدیہ بھیج کے اور اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ نہیں یہ مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں, یہ سب کچھ ہو رہا, کچھ اور مقصد ہے, تو وہ اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتی اور مسلمان ہو جاتی ہے. یعنی خود اس کا اٹھ کے آ جانا ایک اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک متوازی عورت تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنی تم میں استطاعت ہے اتنی قوت تیار کرو. اور قوت میں پھر ہر طرح کی قوت آ جاتی, لیکن ہم نے اسلام کو صرف فقیر مسکین اور محتاج بنا کے پیش کیا. اس کی کوئی قوت ظاہری شان و شوکت یا اس کے لیے کسی قسم کی عزت اور بڑائی وہ ہماری سوچ میں بھی نہیں آتی کہ اسلام کو بھی ذہین لوگوں کی ضرورت ہے یا اسلام کو بھی قوت کی ضرورت ہے. وہ اٹ سیلف تو ایک سچائی ہے, لیکن سچائی کہیں ہوا میں گھومتی تو نہیں نظر آئے گی, اس کو کسی چیز میں رکھ کے پیش کیا جائے گا. وہ چیز کیا ہے آپ کے پاس؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.